kızı bir tane, saçları dane dane. Yenge kızın ikidir, üçüyü benimkidir. Yenge kızın üç oldu, biri bana güç oldu. Yenge kızın dört oldu, biri bana dert oldu. Yenge kızın beş oldu, biri bana eş oldu. Yenge kızı altıdır, yanakları tatlıdır, yanakları tatlıdır. Yenge kızı altıdır, yanakları tatlıdır. Yenge kızı altıdır, yanakları tatlıdır, yanakları tatlıdır. Bir tanesi dertlidir. Yenge kızı sekizdir, bir tanesi semizdir. Yenge kızı dokuzdur, bir tanesi domuzdur. Yenge kızı on, tamam bayıldı.